72 osoby. Karetki nie były w stanie dojechać do rannych, a miejsce to wygląda teraz jak pobojowisko. Spod gruzów cały czas wyciągane są ciała zabitych. Setki mieszkańców Szedżaija uciekły w inne miejsca Gazy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. ONZ zaapelował w nocy o natychmiastowe zawieszenie broni, ale premier Izraela Benjamin Netanyahu wykluczył taką możliwość, dopóki armia nie zniszczy infrastruktury Hamasu w Gazie. Chodzi przede wszystkim o składy broni i podziemne tunele. Wojsko twierdzi, że odkryto i zniszczono już 40 takich przejść. Amerykański sekretarz stanu John Kerry ma dzisiaj przylecieć do Kairu, by rozmawiać o konflikcie z władzami Egiptu. Jedna osoba ucierpiała podczas eksplozji gazu w Kroczycach niedaleko Zawiercia na Śląsku. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Rozstrzeliła się tam prawdopodobnie butla w stodole, która była zaadaptowana na garaż. Jeśli chodzi o budynki, nie ma żadnych strat. Została poparzona jedna osoba, mężczyzna, który wszedł do tego pomieszczenia przed wybuchem. Rafał Leśniak ze Straży Pożarnej w Zawierciu informuje też, że w akcji ratunkowej uczestniczyło kilka zastępów strażaków. Obecnie trwają oględziny miejsca zdarzenia. Podlaska Policja i Straż Pożarna od rana szukają 29-letniego kajakarza, który podczas spływu wpadł do Narwi. Jego kolegę udało się uratować. Do zdarzenia doszło wczoraj w pobliżu Choroszczy. Grupa kajakarzy zatrzymała się przed jazem pański. Dwóch jednak popłynęło kajakiem dalej. Na dwumetrowym uskoku kajak wywrócił się, a mężczyźni wpadli do rzeki. Jednego udało się wydostać z wody, został reanimowany, ale nieprzytomny został ewakuowany śmigłowcem do szpitala. Teren cały czas przeszukuje policja. Z kolei strażacy rozpoczynają akcję w wodzie. W poszukiwaniach uczestniczy 9 nurków oraz 2 jednostki z łódkami i pontonami. To był serwis Trójki. Cały poniedziałek z przelotnym deszczem i burzami na południu kraju, po południu popada i zagrzmi także na krańcach północno-wschodnich. Na pozostałym obszarze dużo słońca, a na termometrach przeważnie od 28 do 32 stopni. Chłodniej tylko na Podlasiu i w Kotlinach Karpackich od 24 do 28 stopni i nad samym morzem, gdzie będzie od 22 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Za nami już 2, a razem z inaugurującym 3 koncerty trasy Męskie Granie 2014. Pozostały jeszcze 4. Dziś po pierwsze udowodnimy, że warto się na nie wybrać, a po drugie umożliwimy chętnym zdobycie biletów. Do usłyszenia tuż po godzinie 15. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko 3 dni! Oferta specjalna w sklepach Euro! Odporny na wodę, błoto i upadki. Telefon komórkowy Samsung z GPS za 299. Smart TV LG 42 cale, 500 Hz za 1890. Pralka Samsung EcoBubble 7 kg pojemności. Klasa A++ za 999. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Spójrz na niego. O, jaki okaz. Szlachetne pochodzenie. I dba o formę. Jest naprawdę wyjątkowy. Jaka skórka. Schrupałabym w całości. Skusisz się? Jak masz smak, to się podzielimy. Kabanosy Konspol Natura polecają się na przyjęcia. W 100% z mięsa kurczaka bez konserwantów. Teraz w Rossmanie promocje na wakacje, a w nich mocno spadające ceny. Jak choćby 15,99 za pastę Sensodyne True White Extra Fresh 75 ml. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Kategorii Kurczak Roku. Główną nagrodę za soczystość, za kruchość i doskonały smak zdobywa mój kurczak. Ej, w tym roku miał wygrać mój kurczak. No i tak powiedziałem. Teraz w Lidlu cały drób o 15% taniej. Na przykład świeży kurczak 5,94 za kilogram, a filet z piersi indyka 14,44 za 800 gramów. Bo teraz drób o 15% taniej. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 10. Do południa. Poznań po godzinach szczytu cichy skwer, a pod latarniami spacerują dziwni goście. Nic nie noszą pod płaszczami z dziurawymi sumieniami. Goście marzą o atrakcjach, taryfy stoją wszędzie. błyskawiczna miłość. Na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach. Spokojnie, to tylko. Spokojnie. Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Jest tu kilka takich miejsc, gdzie nie warto się pałętać. I kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Na wildzie mieszka szatan, czarna magia. Wolno zapalają się neony. Już po godzinach szczytu wracam z radia, jestem lekko uwalony. Oczy mi się rozjeżdżają, nie zgadzają mi się strony. Kołębie wydziobują okruchy dobrobytu między krzesłem a podłogą. Wszystko po staremu, na na na na na na. Nieznośna lekkość butów. Nieznośna lekkość butów. Spokojnie, to tylko. Spokojnie, to tylko. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Gdzie nie warto się pałętać. I kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Piżama Porno na początek drugiej godziny. Agnieszka Łukasiewicz, Gabi Darmetko i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Witamy. A moja obecność przy mikrofonie stąd, że pan Marek już w podróży i to dalej niż do Poznania, ale zdążył nam jeszcze przed wyjazdem opowiedzieć o swoim spotkaniu z naszą płytą tygodnia Think Hard Believer. Kiedy pierwszy raz usłyszałem Looking Too Closely, zresztą na naszym zebraniu muzycznym, nie zagłosowałem na tę piosenkę. Jakoś nie dotarła do mnie za pierwszym razem, ale uwielbiam takie płyty i takich wykonawców, którzy właśnie docierają do mnie po jakimś czasie. Potem już nie mogłem się uwolnić od tej piosenki i kiedy dostałem jakiś miesiąc temu całą płytę, to właściwie musiałem się mocno powstrzymywać, żeby nie sięgnąć po nią na antenie, żeby się pochwalić, a raczej żeby już się ucieszyć tym, że ta płyta jest. Ukazała się w ubiegłym tygodniu i tak, powiedziałem to na korytarzu, że to na razie jest moja płyta roku. Minęło pół roku i na pewno w tej połowie roku ten album zaskoczył mnie najbardziej. To tak jak z tymi czekoladkami, że nie wiadomo, co się trafi. Kiedy wrzuciłem płytkę do odtwarzacza, któregoś dnia po południu, wtedy, kiedy już nie dzwoni do mnie telefon, kiedy nie muszę niczego oglądać i mogę tylko się skupić na muzyce, to właściwie z utworu na utwór docierało do mnie, że powstało coś wyjątkowego. nie często mówię takie rzeczy o płytach, ale to naprawdę jest świetny album i im dalej się go słucha, im dłużej się go słucha, tym wchodzi mocniej. Dwa ulubione utwory: White Flag, Pilgrim, Two Days Later, czyli już trzy, trzeci, czwarty, piąty. Utwory są piękne, soczyste, długie. Pilgrim ma 7 minut. Ostatnio napisałem sobie na blogu postanowienie na dziś nie słuchać więcej Pilgrima już dzisiaj, bo któryś to raz było już w odtwarzaczu. Polecam, naprawdę świetny album na lato, ale na pewno na lato, na jesień, na zimę. To jedna z najważniejszych płyt tego roku. Think, Hard Believer. To Marek Niedźwiecki, a z tej płyty dzisiaj utwór tytułowy Hard Believer. Płyta oczywiście dla Państwa 71335, koszt wysłania wiadomości to złotówka plus VAT. Proszę zawrzeć w SMS-ie swoje imię, nazwisko i adres korespondencyjny, a całość rozpocząć od słowa think. Heart, believer. Hard Believers, płyty Finka. Pod tym samym tytułem płyta dzisiaj dla pani Edyty z Warszawy i dla pana Janusza z Gdańska, a kolejne dwie jutro po 10 w dopołudnia będzie miał dla państwa Michał Nogaś. Julia Marcel. Echo. A nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę z tego, że w tym tygodniu czekają nas dwa bardzo poważne święta. W środę Dzień Włóczy Kija i w czwartek Dzień Pszczółki Mai. Proponujemy podejść do sprawy naprawdę serio, ponieważ stworzenie dobrej bajki, która zapadałaby w pamięć odbiorcom na długie lata, tak jak nam zapadł Włóczy Kij z Muminków czy Pszczółka Maja, to nie byle wyczyn. Czy w ogóle istnieje przepis na idealną bajkę? Nie ma przepisu na idealną żonę i nie ma przepisu na idealną bajkę. Mówi profesor Grzegorz Leszczyński, historyk literatury, zwłaszcza literatury dla dzieci. Ona chyba musi mówić coś ważnego o człowieku. Nie tylko jest dla rozrywki, nie tylko dla emocji, ale także dla pewnego budowania symbolicznej wizji życia. Bo tak naprawdę baśnie i bajki o tym mówią, o symbolicznej wizji życia. Zbiór tych symboli nie jest skomplikowany. Ona piękna, on wspaniały, królestwo, które czeka na szczęśliwą młodą parę, ewentualnie worek złota do podziału. I na długo ta wersja była obowiązująca na ekranach kin, aż zaczęto eksperymentować. Już Pocahontas była, można powiedzieć, rewolucyjna, dlatego że pokazywała ona co prawda miłość pięknej dziewczyny i młodzieńca, ale to nie on, lecz ona była przewodnikiem po świecie. Biegnij za mną leśnych duktów szlakiem. Żeby zbudować postać w bajce, trzeba mieć świadomość, że postać ta musi funkcjonować poza bajką. Nie wystarczy zrealizować film, trzeba wydać książkę, wyprodukować maskotki, figurki. Musi być ona bardzo plastycznie wyrazista. Król Lew. Lew o charakterystycznym spojrzeniu, charakterystycznym umaszczeniu, taki, że dziecko jest w stanie tego lwa odróżnić od wszystkich innych lwów. Już się nie ma aż do końca tych dni. Musi to być postać, która ma do przezwyciężenia jakieś bardzo istotne przeszkody, które w symboliczny sposób dziecko może odbierać jako przygody własne. Przedstawia bardzo ważne i wyraziste cechy charakteru. Merida Waleczna jest cudowna, ale dlatego, że jest zdecydowaną, świadomą siebie, przemyślaną wewnętrznie postacią. No i wrażliwość. Postać pozbawiona wrażliwości staje się automatycznie postacią negatywną. Zaczyna się zabawa starymi motywami. Czyta się je jak gdyby na nowo. To tyczy się takich filmów jak Śpiąca Królewna, w której mamy odwołania do dawnego tekstu, który może być dziecku nieznany. To dotyczy nie tylko filmu, dotyczy to także i literatury. Na przykład Joanna Olech opowiada historię Czerwonego Kapturka, który zostaje zjedzony przez wilka. Babcia też zostaje zjedzona przez wilka, a myśliwy właśnie tego dnia nie przyszedł do chatki babcinej. Zbyt posłuszne dzieci źle kończą. Czarownica i wilk to postacie wyjątkowo pokrzywdzone przez twórców bajek. Nadarza się zatem idealna okazja ku temu, żeby w końcu odkryć dobrą stronę ich może odrobinę złośliwego charakteru. Oczywiście nic się nie stanie, jeżeli dziecko obejrzy bajkę robioną z myślą bardziej o dorosłych. Trzeba tylko pamiętać, że może pojawić się pewien problem. Są wariacje na temat Mozarta i kompozycje Mozarta. Nie poznaje się Mozarta od wariacji na jego temat, tylko od jego kompozycji, a później poznaje się wariacje. Tu następuje odwrócenie kolejności. Staramy się stworzyć dla własnych dzieci takie getto szczęścia. Słodkie miłość, dobro, szczęście, sytość, ale życie nie polega na tym, że człowiek nurza się w sytości i szczęściu, tylko trzeba wleźć na tę szklaną górę po prostu. To jest szczęście. Na ciągniku rolnik worek ma, w tym worku są buraki i choć chce rolnik wczaki, nie może, bo w mieście buraku wiesz skąd trwa. No tak. Bardzo ciekawe, na kogo wyrosną dzieci, które historię Romea i Julii znają jako opowieść o szczęśliwej miłości z krzatów ogrodowych, a zła czarownica, która zaczarowała wszystkie kołowrotki w królestwie, to tak naprawdę przemiła i kochająca matka chrzestna. O twarzy Angeliny Jolie, oczywiście. Natalia Grzeszczyk pytała o przepis na idealną bajkę, a my sięgamy po oscarową piosenkę z Krainy Lodu, animacji Disneya, która spełnia warunki testu Bechdel, czyli ma dwie bohaterki, kobiety, które rozmawiają ze sobą nie tylko o mężczyznach. I miłość oczywiście zwycięża, ale miłość siostrzana. The snow glows white on the mountain tonight.

we will all find out what it's about. What's been happening? Arctic Monkeys zestało do głosowania Snap Out of It, a teraz sięgamy po płytę Petera Gabriela z największymi przebojami. Stand. on your fruit cage. Cause I will be your honeybee. Open up your fruit cage where the fruit that is sweet as can be. I wanna be your sunshine. Peter Gabriel, Sledgehammer, nie bez powodu pojawia się tuż przed filmową porą w do południa, przed porą Ryszarda Jaźwińskiego, bo Peter Gabriel Back to Front, rejestracja koncertu Petera Gabriela z Londynu z października 2013 roku w 25. rocznicę wydania albumu Soul. Będzie można tę rejestrację zobaczyć na 14. festiwalu Nowe Horyzonty, który już w czwartek rozpoczyna się we Wrocławiu. Fajny film. I na który to festiwal już zapewne pakują się zwolennicy kina artystycznego, nie tylko z Polski. Poza filmami z całego świata, poza filmami muzycznymi, w tym roku festiwalową publiczność może zaskoczyć także istotna obecność polskiego kina. I o tym właśnie z Joanną Łapińską, dyrektor artystyczną Nowych Horyzontów, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Już niedługo, w czwartek, 24 lipca, zaczyna się festiwal Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Jaka w tym roku będzie reprezentacja polskiego kina? Bo już przecież od pewnego czasu nie ma konkursu polskich filmów. Za to dokładnie udowadnia to tegoroczna edycja. Polskie filmy świetnie odnajdują się w naszych innych sekcjach, a przede wszystkim, i o tym bym chciała bardzo powiedzieć, w naszych dwóch głównych konkursach, czyli Międzynarodowym Konkursie Nowe Horyzonty i Międzynarodowym Konkursie Filmy o Sztuce. I to jest pierwszy raz w historii naszego festiwalu, żeby aż trzy polskie filmy zakwalifikowane zostały do głównego konkursu Nowe Horyzonty. W tej właśnie najważniejszej konkursowej sekcji aż trzy tytuły? Tak, nas samych, przyznam, bardzo to zdziwiło, ale też bardzo ucieszyło. A w sumie ile? W sumie pokażemy 13 tytułów, a co udowadnia tegoroczna selekcja, że coraz lepiej ma się w Polsce to kino tak zwane nowohoryzontowe, że coraz odważniejsi są nasi twórcy, coraz chętniej sami szukają tego nowego języka filmowego i naprawdę świetnie sobie radzą. Przedstawmy te trzy tytuły, tym bardziej, że jestem pewien w tym wypadku twórcy osobiście zaprezentują we Wrocławiu swoje filmy. Wszyscy twórcy będą z nami oczywiście we Wrocławiu i nie dziwi myślę wielu, obecność w tym konkursie filmu Huba, Anki i Wilhelma Sasnali, bo właściwie ich kino odkrywaliśmy na naszym festiwalu. Ten film miał swoją premierę już na tegorocznym festiwalu w Berlinie w sekcji Forum. Nie będzie to więc światowa premiera, za to światową premierą będzie pokaz filmu Jak całkowicie zniknąć Przemysława Wojcieszka. I to znów takie bardzo nasze nazwisko. Przemysław Wojcieszek, dodam od razu, reżyser na co dzień mieszkający i pracujący we Wrocławiu, z naszym festiwalem związany jest od lat. A i też laureat swego czasu głównej nagrody w konkursie polskim właśnie. Tak, dokładnie. Tym bardziej cieszy pokaz jego filmu i to, że to właśnie nasz festiwal wybrał na miejsce światowej premiery swojego kina. Za to absolutnym odkryciem dla wielu, myślę, będzie film Wołanie Marcina Dudziaka. Film, o którym my sami tak naprawdę dowiedzieliśmy się w momencie, kiedy został do nas zgłoszony. Nic wcześniej nie słyszeliśmy o tym projekcie, zrobiony zupełnie poza naszym systemem, a jest to absolutnie kino z ducha nowohoryzontowe. Trzy więc mocne polskie tytuły w głównym konkursie i nie dużo gorzej jest w konkursie filmów o sztuce, gdzie aż dwa polskie filmy prezentujemy. Jednym z nich jest Książę Karola Radziszewskiego, film, który opowiada o teatrze Jerzego Grotowskiego przez postacie jego najważniejszych aktorów, a drugim filmem jest 15 stron świata Zuzanny Sulakiewicz. To projekt, do którego zostaliśmy zaproszeni kilka miesięcy temu. Mieliśmy szansę obejrzenia kilku wersji tego filmu i ta ostateczna rzeczywiście absolutnie nas zachwyciła. To dwie bardzo mocne polskie pozycje w tym konkursie i znowu dwie światowe premiery, więc naprawdę bardzo dobry rok dla kina polskiego na festiwalu. Ale polskich filmów oczywiście na festiwalu w ogóle, poza tymi dwiema najważniejszymi sekcjami konkursowymi, pojawi się więcej, chociażby dużo krótkich metraży. W naszym konkursie polskich filmów krótkometrażowych, który, muszę powiedzieć, bardzo się rozrasta, co roku dostajemy więcej zgłoszeń. Krótki polski film od lat ma się świetnie i rzeczywiście króluje nie tylko na naszym festiwalu, ale też bardzo często te filmy trafiają na inne festiwale. A wszystkie te krótkie, długie, a nawet bardzo długie filmy już od czwartku we Wrocławiu. 24 lipca zaczynamy w tym roku, jesteśmy do 3 sierpnia, dwa długie weekendy, cały tydzień z nami, bardzo dużo kina, codziennie, myślę, dużo filmowych odkryć we Wrocławiu. Kinomani zacierają ręce, a z dyrektorą artystyczną Festiwalu Nowe Horyzonty Joanną Łapińską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. 22,7 trójek to jest numer, pod który teraz należy dzwonić, jeśli Państwo chcą dostać od nas zaproszenia na seanse Nowych Horyzontów. A przed nami Pulp z Jamesem Murphym. Pulp też nie bez powodu, bo na Nowych Horyzontach będzie można zobaczyć film, obraz Pulp, film o życiu, śmierci i supermarketach, który to film pokazuje słynny zespół w przededniu pożegnalnego koncertu w rodzinnym Sheffield. Pulp w trójce. But if you need to be naked, that's alright by me. It's a fast track express to the graveyard, I know. So what are you waiting for? Hey ho, let's go! From disco to disco, from Safeway to Tesco, we're shopping around from the cradle to death row. Don't stop till the train has pulled into the station, then I'll hold the door for you. No, I insist, after you! Pulp, film o życiu, śmierci i supermarketach, będzie można zobaczyć na 14. Festiwalu Filmowym Nowe Horyzonty we Wrocławiu. I wśród tych filmów związanych z muzyką pojawią się także tacy artyści jak Archive, jak Björk, jak Nick Cave. I film, który mnie bardzo zainteresował, bo jest przedstawiany jako szokument Super Duper Alice Cooper. Taki jest tytuł tego filmu i jak Państwo się domyślają, ten film opowiada o Alice Cooperze. Bardzo jestem ciekawa. Festiwal Nowe Horyzonty rozpoczyna się w czwartek 24 lipca i jeszcze pod numerem 227 trójek mamy dla Państwa zaproszenie na seansę tego festiwalu. Hot, hot meat, rabbit meat, hot, hot. me in your dream of something for loving. Gonna get me some of that. It's a hot meat rabbit. Rabbit meat. Hot, hot meat rabbit. Rabbit meat. Hot, hot meat rabbit. Rabbit meat. The top, top. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko 3 dni! Oferta specjalna w sklepach Euro! Odporny na wodę, błoto i upadki. Telefon komórkowy Samsung z GPS za 299. Smart TV LG 42 cale 500 Hz za 1890. Pralka Samsung EcoBubble 7 kg pojemności. Klasa A++ za 999. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Prowadzisz firmę, masz jeden cel – być numerem jeden na rynku i masz jeden bank, który oferuje Ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą – 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź! Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Nie przegap okazji na premię. Tylko teraz w Prowidencie. Pożyczka z premią. Weź pożyczkę i terminowo ją spłacaj, a zyskasz premię. Provident 600-200-200. Promocja trwa tylko do 5 sierpnia. Szczegóły na provident.pl. Koszt połączenia według taryfy operatora. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzień dobry. Raz jeszcze Katarzyna Borowiecka. Jest poniedziałek. 21 lipca, minęła 11, serwis przedstawi Małgorzata Maliborska. Prorosyjscy separatyści są gotowi odesłać do Charkowa ciała ofiar katastrofy malezyjskiego samolotu, ale stawiają warunek. Niemiecka prasa zaostrza ton wobec Putina, pisze, że Europa musi pokazać mu zęby. Producenci owoców już trzeci dzień blokują krajową 19. Główny postulatem jest podniesienie ceny na owoce. Ale chodzi też o rozwiązania systemowe. Prorosyjscy separatyści są gotowi odesłać ciała ofiar katastrofy malezyjskiego samolotu do Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy, ale tylko pod nadzorem międzynarodowych ekspertów. Zostaną odesłane do Charkowa tylko wtedy, gdy na miejsce przybędą eksperci międzynarodowi, przedstawiciele strony holenderskiej i malezyjskiej albo Czerwonego Krzyża. Mają oni towarzyszyć składowi z ciałami. Gotowi jesteśmy dać im oddzielny wagon, oświadczył tzw. wicepremier samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Według jego relacji eksperci mają przyjechać do Doniecka jeszcze dziś. Na razie wagony z ciałami pasażerów zastrzelonego przez prorosyjskich rebeliantów malezyjskiego Boeinga stoją na stacji w Torezie, niedaleko miejsca, w którym maszyna spadła na ziemię. Te tereny są pod kontrolą separatystów. Niemiecki dziennik Die Welt ocenia, że po katastrofie malezyjskiego samolotu władze Niemiec zmienią swój dotychczasowy kurs wobec Rosji. Gazeta wzywa Europę, aby wreszcie pokazała zęby. Jak czytamy, katastrofa malezyjskiego Boeinga to nowy, tragiczny punkt kulminacyjny kryzysu wywołanego przez Władimira Putina. Ale zestrzelenie samolotu może okazać się przełomem w panującej od miesięcy fatalnej sytuacji na wschodzie Ukrainy. Gazeta ocenia, że kanclerz Angela Merkel i jej minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier będą musieli zmienić swój relatywnie miękki kurs wobec Moskwy. Jak czytamy, przywódcy Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji, którzy rozmawiali wczoraj telefonicznie o sytuacji na wschodzie Ukrainy, chcą zaostrzenia sankcji. Komentatorka gazety pisze, że groźba wprowadzenia sankcji to jedyny język, jaki rozumie wyrafinowany ideolog Władimir Putin. Die Welt podziela opinię brytyjskiego premiera Davida Camerona, że Europa powinna pokazać swoją siłę. Europo, pokaż w końcu zęby, apeluje Die Welt. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Przez 5 dni ponad 90 ambasadorów będzie omawiać w Warszawie najważniejsze sprawy związane z polską polityką zagraniczną i wyzwania, jakie stoją przed naszą dyplomacją. Ale to spotkanie będzie przebiegać w cieniu tragicznych wydarzeń na świecie, zestrzelenia malezyjskiego Boeinga na Ukrainie i rosnącego bilansu ofiar izraelskich bombardowań Strefy Gazy, mówił rozpoczynając naradę szef naszej dyplomacji Radosław Sikorski. Będzie to okazja do refleksji nad pozycją naszego kraju, nad polityką Europy wobec tych kryzysów, bo nasi sąsiedzi są w stanie konfliktu. Nasz strategiczny partner Ukraina jest ofiarą agresji i to oznacza, że Europa musi poważnie myśleć o swoim bezpieczeństwie. Jeszcze przed południem z dyplomatami spotka się prezydent Bronisław Komorowski. W Australii rozpoczęła się międzynarodowa konferencja na temat AIDS. Jej początek też zdominował temat katastrofy malezyjskiego Boeinga, bo zginęło w niej około 100 specjalistów od HIV i AIDS. Organizatorzy spotkania wyrazili smutek z powodu śmierci swoich kolegów i pozostałych pasażerów. Jeśli chodzi o walkę z epidemią HIV-AIDS, to jak argumentują organizatorzy, trzeba